A música que seguro que a nosa comunicante de agora agradecerío. Moi boas tardes, Tamara. Boa tarde. Boa tarde, compañeiros. Bo ano. Moi bo ano, igualmente, boísima. Moitas grazas. Moitas grazas por estar aí e por atendernos. Bueno, xa vin moitísimo movimento sí. No Facebook, Armadiña, que sei eu, moitísimas cousas, contanos, a ver. Sí, está empezando o ano, verdade, moi moi forte, pois Armadiña agora cambia directiva. Bueno, eu vou formar parte a partir de agora, vais a renovar moitísimo a cousa, imos seguir ofrecendo, bueno, como a sempre, non? Moitos proxectiños, imos empezar a traballar en novas cousas, digamos. Ademais, hai pouco abrimos o fogar, creo que xa volo comentara, que o espazo de reunión, que non o tiñamos, e agora temos cursos de pandeireta, e hai, bueno, hai moitísimas mulleres, sobre todo apuntadas en comparro agora pandeireta, temos, bueno, unha cultura xa pandeireteira, de verdade que tedes que, o sea, que tedes que vela, porque o sea, é unha pasada. Que vades a formar un coral de pandeireteiras. Totalmente, sí. Vaya. E escoitasenos en toda a vila. Pois hai que, hai que pedir... Bueno, falando de Combarro, foi escollido estes días como un dos povos... Más bonitos. Sí, exacto. Bueno, xa vin que falaste con Andrés. Sí. Bueno, Andrés, pode vos contar mil e unha cousa. A verdade, que é unha enciclopedia, Sí, eu acompañei na presentación que fixemos aí pouquinho en Poio, eu dixen que Andrés, para non ser o sabio da aldea... Non, recorremos a él como fonte de sabiduría, como sabio popular, porque así, ten moitísimas cousas nesa cabeciña, verdade que sí. Bueno, xa puidestes comprobar vos. Yo un grande investigador, con moita rigorosidade. Sí, a verdade que... Bueno, quedou unos no tinteiro moitas cousas que nos tiña que explicar, porque claro, temos o programa emisión cheiña de bueno. Participantes, en este caso, pues temos que aproveitar tamén claro. As participacións doutros, en este caso, pues ti, claro. Bueno, pues xa falaredes máis con Andrés, que seguro que vos conta moitas cousas moi interesantes. Bueno, sí, pero... Eu vou vos dar así algunhas pinceladiñas sobre literatura, sobre... E publicacións, bueno, non? Que ven, claro, porque... Eso quería. Bueno, non sei se foi onte ou hai un par de días, desculpade porque estou en Pontevedra, pois escuitade seguramente moito barullo ando pola cidade. Publicou un artigo de Dani Salgado que adianta... moitas publicacións, non? Algúnas delas xa estaba corrente, pero algúnas foron así sorpresa. Entón, imos ter novos libros de Leticia Costas, que non sabía, Fina Casal de Rei, Anda. Tamén nos vai, nos hai vai llegar, sorprender hai, con algo, perdón, non sabe con que. Hai que lle dar un bicazo moi grande da nosa parte, que sabes que temos moito aprecio por ela, e ademais, bueno, ela tamén nos manda de vez en cando algún cariño que outro, por lo tanto, unha aperta e un bicazo para ela, para a Fina. Obviamente, que a Fina hai que querela moitísimo, sí. Porque é o que merece. É o que merece. Sí, e despois, saio hai pouquiño o primeiro premio do certame María Victoria Moreno de, bueno, do Salón do Libro e do Concello de Pontevedra, que se chama O Bestiario de Anxos Nogueirosa. Uh-huh. En Urco Editora de Antonio Manuel Saga. Un libro que, bueno, que se está empezando a presentar e que está dando moito que falar, porque se fala dunha renovación, non, de literatura juvenil, porque se está ampliando, digamos, horizontes por aquí en Galicia. Eu creo que é un libro que vai sentar un pouco época. Temos moitísimas cousas. Tenho que notar mil historias, non sei nin que contarvos, a verdade, é tanta cousa que hai. Bueno, temos libros tamén de Isaac Xubín, que, Isaac, bueno, lembro eso, que gañara gañou, sí, este ano o vosso concurso. A Mauta Castro tamén vai publicar o poemario do Pérez Parallé. E outra cousinha que aparecía tamén neste artigo, bilingüe, galego-catalán. Tens que falar con a Mauta, porque tens que falar con a Mauta. Saíron agora varias entrevistas que lle fixeron a raíz do premio que gañou, e di cousas moi interesantes sobre a poesía. Eu creo que temos que escoitar moito. Claro que a, sí. A este rapaz. Sí, sí. Faláchenos de Combarro, que tiñades as pandereiterias, pero seguides tamén coas cuestións culturais aparte da pandereiterias, sí, non? Sí, seguimos, vale, bueno, vale. O de sempre, o máis importante, digamos, o que se ve así máis desde fora é o Festival de Música, o Armadiña Rock, o Certame de Curtas, o Curtas Armadiña, e despois as actividades literarias que as deixamos un pouco para primavera-verán, porque sí. Cando vai o tempo, entón así aproveitamos, son para sacar a literatura a rúa, que é o que queremos facer. E agora estamos ofrecendo un curso de ilustración con gran amigo meu, con Marcos Viso, Marco. Que vai empezar en febreiro, de febreiro a xuño. Ajá. O que queremos é empezar a introducir, que Armadiña sempre o fixo, non? Pero digamos que queremos escoitar novas propostas, claro. En xeral. Uh-huh. Por ya. Exemplo, algo como un obradoiro de ilustración non o fixemos ata agora, non propuxeramos nada así. Uh-huh. Entón, mesturar un pouco, digamos, o local tamén con achegas artísticas innovadoras, máis innovadoras, podría decir, por lo menos, bueno, pola miña parte, o que é que vos podo adiantar. Sí, e a revista Legia, non? Ligueria, exacto. Ligueria, vale, perdón, xa me confundo. Que va, hai xente que di Ligueia, hai xente que di Ligeia, xente que di Ligeia, claro, que é un nome un pouco controvertido. Eu chamo de Ligueia, pero cada un que lle chame como queira, que non pasa nada, que é un personaje. Extraordinaria, non? Escoita, tendes previsto, non sei, por exemplo, para ofrecerlle a todos que estamos fora, que, non, que é difícil de achegarse a ela, pois o mellor... cando se... Mandala por correo. No. Sí, mandala por correo, sí. Dime. Digitalizada, entonces cando se publique a seguinte, pois digitalizar a anterior. Sí, esa era a idea. O que pasa que, bueno, levanos moito tempo todo isto, entón... Unha proposta que che podo facer e que che debo facer, porque eu, claro, nas revistas que eu coordino e que de entrada fixen por exemplo aquí a de Lleida, por exemplo, que fago, que se chama Xurdimento, o que fago é no momento que a maqueto mandolle facer PDF directamente para digitalizalo. Sí, de feito, abrimos a páxina web con esa intención. A páxina web ainda está sin contido, pero porque ainda non tivemos tempo. Pero sí, esa é a idea, Xulio. A verdade é que sí. Na maquetación claro. Pedirlle xa esa construcción PDF para poder editala en digital. Pero... co tempo, pois, eso, máis retrasado, é dicir, entendo, o número 10... Darlle vida primeiro físico, sí, e despois pendurar en digital. Esa é a idea, insisto, pero nada. E ademais, eso representa unha documentación extraordinaria e valuosísima para aquelas persoas que queiran buscar información, certo, non? É certo, tens toda a razón do mundo. bueno, unha idea. Sabedes que somos dúas persoas coordinando a revista. Claro. Pero despois hai un rapaz que nos axuda moitísimo, tanto nas presentacións como na parte xornalística. Digamos que é o responsable, Lois Alcaí de Dance, e saca agora libriño tamén con, con Galaxia. É un rapaz moi novo, pero ten moitísima intelixencia. É moi novo, pero parece que viviu xa toda unha vida, non? Co discurso que ten na súa cabeciña. E saca agora tamén, eu estou desechando lerlle, a verdade, porque publicou hai anos, bueno, hai anos, sí, hai uns aniños, Camiños na Sombra, que foi o Premio Balbino de relatos curtos. Estaba moi ben, estaba moi moi ben, era que era aínda máis noviño, e xa escribía así. Entón eu creo que vai dar tamén moito que falar este Lois. É pouco máis, tiño aquí anotado tamén varias novidades poéticas. Non sei se sabe desde a publicación de Miriam Reyes, na Chanda Pólvora, saca un sardiña, porque Miriam anda por aí tamén, polo que sei, por Cataluña. Eu non sabía que tiña orixas galegas, de feito. E resulta que a súa familia, creo recordar que emigrou a Caracas cando ela era pequena, e que lle falaba en galego era o avó. Pois pues temos, digamos, temos que, claro, conectar con ela, conectar con ela, senón, a ver, dun xeito ou outro, se non son capaz de facelo, xa che pedirei o contacto. Claro, vale. Nada, Emilia sacou agora este libriño Sardiña na Chanda Pólvora, un pouco na intención de recuperar esa lingua, non, que lle transmite o avó, pero que de algún xeito perdeu pola experiencia vital que tivo, non? Sí. Porque ela, bueno, non sei se chegou a vivir en Galicia, coido que non, pero bueno, que as súas raíces están aquí. Ajá. E despois a Chanda Pólvora tamén sacou unha antoloxía de poetas novos, moi interesante, Dentes para a Maza. Isto foi ano pasado, pero bueno, estamos aquí a cabalo dun e outro. Ainda non pasou dúas semanas, sí, o sea que... É certo, eu teño a sensación de que estamos no mesmo, así que non pasa. Quere decir que moitos acontecimentos seguidos, lóxicamente, pois parece que ainda estemos casi no mesmo ano. Bueno. Ben forte este ano, ben moi forte, a verdade que sí, eu xa o estou notando. Moito, moito. Nada máis, o xoves tamén tivemos o encontro, teñamos a Poesía en Paz de Xaneiro, sabedes que é un encontro mensual. Tivemos a Fran Alonso, anda, a Antía Otero e a Noelia Gómez, que é unha rapaciña nova que gañou o premio López Avente cun poemario que Noelia, para mí tamén é magnífico, o Xiro. Sí. A verdade é que non sei, sempre digo o mesmo, pero é que poéticamente eu non sei que está pasando, pero hai unha vaga que está removendo todo. Está vendo unha fervenza extraordinaria, Ademais, a quen máis, non? Porque a Otero, máis ti, máis... Bueno... persoas extraordinarias para que, aparte de persoas, pois eso, creacións fabulosas. Ai, moitas gracias, vos sempre tan xeneroso. E nada, anotei así unhas pinceladiñas, porque eu supoño que hoxe, creo, é o primeiro programa en sábado. Claro, ¿sabes? Claro que sí. Claro, dixen que hoxe van a estar un pouco apurados, porque seguro que teñen moitísimas ganas de falar con moita xente. Sí. Entón, hoxe fixen as unhas pinceladiñas. Estou a ler, porque estivo Manuel Rivas hai pouquinho na Paz tamén. Sí. E estou lendo o manifesto contra todo isto. Sí. Magnífico, sí. Magnífico. Como todo o que fai, claro que como sí. Como todo o que fai. Claro que sí, foi moi interesante o que dixo na Paz o outro día. Sí. Ten unha poética na fala que eu non sei de onde a saca, non sei de onde a saca. Pero quedas embaucado, non? Embelezado cando estás diante del. Claro que sí, claro. Estou a ler tamén en castelán un volume que sacou Elena Medel, que é unha poeta española, é a directora de La Bella Varsovia, unha editora, bueno, que unha das máis, digamos, non sei se dicir importantes, pero sí das que máis está a mover, non? Un pouco o panorama poético contemporáneo, sobre todo na mocidade. Estou a ler un libro sobre a historia de poesía que fixo ela, é moi divulgativo, moi didáctico, está moi ben, para todo tipo de lectorado, ademais, moi moi ben, estou descubrindo bastantes cousas, Pois, todo lo que tienes que saber sobre poesía o algo así, non sei o título exacto, pero ven a dicir algo así, está moi ben, moi recomendable para toda a xente, que estea dentro ou fora, pero conta moitas cousas moi curiosas. Bueno, pois... Quería dicirche unha cousa que nos acaba de chegar aquí a través do Facebook, o Óscar de Souto, que tamén un poeta, lá da Costa da Morte, que dice... non sei se o coñeces, al menos así de velo, bueno, non, de escoitalo. Bueno. Bueno, pois, dice, un e sacamos os poemas á rúa e outros pasean o can. Sí, a verdade que sí, tal cal. Sí. Bueno, Tamara, que son diferentes formas de vivir. Sí. Ahí está. Que che agradecemos moitísimo, sabes que contamos sempre coa túa colaboración, sí, e sempre nos axudas a dar esas noticias culturais tan interesantes e importantes en Combarro e en Pontevedra, en os arredores de todos aqueles que participas. Sempre pola difusión e pola atención. Bueno, que que sigades tendo moitos éxitos e adiante coa túa tarefa. Igualmente, moitas grazas. Unha aperta, biquiños. Seguimos en contacto. Bueno, queridos ointes, vamos un pouco con un bocadeño máis de música. Antes de rematar, nos quedan uns cuantas cousiñas que dicirlles, non? Oh, sí. Va. Eu non sei se será certo yo que li nunha revista que os mellores industriais salen da terra da chispa. Por toda a región gallega, por cualquier sitio que queira, sempre soen ordourense vocear desta maneira. Afiador e parajueiro, arranxo, fuentes e prato, se farrapo. Eros que arranxan para hojas alten ese porcelana, de subir polar ventana. Miña irmá tiña unha filla dunhos 20 anos e pico, non a deixaba ter novio, ya non ser que fora un rico. E ela ben o merecía, que era unha moza elegante. Bueno, xa estamos rematando, non temos máis espacio para poder continuar con todos vostedes en conversas coa nosa xente de Galicia, pero que sí que lles queremos desexar unha semana feiticeira, agradecerlle a todos os que nos están escoitando, a todos os que nos están vendo aí por a internet, aí no Facebook, sempre en galicia.com, pois queremos que bueno, pois felicitalos por seguirnos, por vernos, felicitarlos por ser tan amables connosco, pues, ¿no? Exactamente. Que sean capaces de seguirnos e vernos. Intentamos facer o mellor que podamos. Bueno, pois a vindeira en vindeira ocasión faremos o mellor, se bueno, posible, claro. Si é posible. Sí. Buscaremos as novidades musicais, que nesta ocasión non nos foi posible atendervos a todos vostedes. O que queremos é que o pasen moi agradable e ben con todos nós nestas dúas horiñas, de 6 a 8 todos os sábados. O vindeiro sábado estaremos outra vez aquí. Que lle daremos noticias da gala do botillo deste ano. Deste ano, sí, señor. Queridos ointes, ata a vindeira semana poñemos un bocadiño de música para despedirnos. Que o pasen ben. Bueno, pois como digo sempre, pois que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade, e deico o sábado que ven. Olle frejas a barrija, puxo olle indicior de suero, hasta que noto que tiña principio dun parajueiro. Miña irmá e meu cuñado sabe lo acontecido, comezaron a berrar que aquelo era un alarido. Mas nos fomos contemplando que o chorar é perder tempo. Chamamos o parajueiro e tratou o casamento. Sempre lle diar veciñas, te desaljo que amañar. Al jungar non lle fan caso, pero otros van a buscar, facendo coma que teñen un cravo para remachar. Dice a mestra deste pueblo que unha muller moi lista, non vos hai peor canalla que ses da terrada chispa. Non vos hai peor canalla que ses da terrada chispa.